What's your name? Kath Kitson. Will you give yourself to this program? Yes, sir. There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary. How is he? He's prepped. Oh, that has healed well. What do you think that we do out there, Doc? Jason Bourne was the tip of the iceberg. It's Aaron Cross. We have never seen evaluations like this. He's Treadstone without the inconsistency. I've never met anybody in the program. So how many of us are there? You ask too many questions. Hej och välkomna till Tittarna och snackar, filmpodcasten. Det här är avsnitt 48 och jag som pratat Emil. Och med mig har jag som alltid då Gustav. Tjena Gustav. Hej. Vad är det vi ska prata om idag? Vi kommer diskutera The Bourne Legacy, den nya Bourne-filmen då. Det har ju kommit tre tidigare med Matt Damon och nu kommer det här med Jeremy Renner i huvudrollen. Som inte är reboot utan man tar sig an en ny agent i den här konspiratoriska universum som Bourne-universumet är. Precis. Och så kommer vi även lista de tre våldscener på film som chockat oss mest genom åren. Men först först har jag en grej här som jag har tänkt på angående hur tiden ändrar på vad man tycker om en film. Och nu pratar jag aktuella filmer. Alltså filmerna vi ser i år. Och jag menar, du och jag har ju diskuterat massa filmer precis, antingen dagen efter att vi har sett den, ibland tre dagar efter att vi har sett filmen. Men under ett helt filmår så ändrar man ju faktiskt. Alltså det kan vara en film man tyckte var skitbra som sänks, och det kan vara en film man var väldigt besviken på som blir lite bättre. Förstår du vad jag menar? Ja, jo. Det är naturligt. Och då har jag två aktuella filmer vi har diskuterat i början av sommaren. Där det har skett en... Alltså det är ingen mega förändring. Men för mig ändå en intressant lagringsutveckling här. Och då är min grej Prometheus versus The Amazing Spider-Man. Vad jag minns nu när jag tänker tillbaka, jag har inte tänkt så mycket på Prometheus. Efter, det känns som att du, jag och hela världen dissade Prometheus i 9 dagar. Och sen var vi inte så provocerade längre ändå, trots allt. Och det jag minns när jag tänker tillbaka på Prometheus är främst den lysande scenen med Noomi Rapace när hon gör abort på sig själv. Det är den scenen som kanske kommer leva kvar från filmen och den alla pratar om. Men det här var i alla fall bra. Alternativt, det här var det bästa med filmen. Jo, men jag tyckte den blev så sökt. Det var som att allt det skrivs in bara för att man skulle ha den scenen, mer än att den kändes... Jag tyckte inte den hörde hemma i filmen. Men det har vi ju snackat precis. Ja. Men det är det jag minns när jag tänker på... Du vet, säger man titeln så minns jag det. Alltså, och det är en positiv känsla för mig. Jag minns den ödesmättade planeten. Och jag minns hur Fassbender fixade att föra Ian Holm och Lance Henriksens arv som artificiell människa vidare. Av Amazing Spider-Man. Om någon nämner titeln eller om jag ser affischen till den filmen, så det enda jag minns direkt är, alltså det första som kommer till mig är ju naturligtvis det jag pratar om. Jag kan ju minnas mer saker. Men det som första som kommer till mig är att Andrew Garfield som spelar Spindelmannen tjoar och kimmar i en hangar. Och att du tycker att det är en mer realistisk skildring av upptäckten av superkrafter än i Sam Raimis filmer. Så jag hör dig i det här minnet och blir lite irriterad. Ja, men jag står fast vid det jag säger. Jo, men, det, men ja, precis. Men anledningen till att jag blir irriterad är typ för att jag ser dig skriva det på Facebook. På samma sätt som du kan skriva ordet kuk utan ironi. Alltså, förstår du? Så att det blir så pojkaktig matt över Andrew Garfield och du tillsammans. Så där kan ju du vara lite stolt då istället. En diss från mig, men du kan känna det. Yes, jag får vara kompis med Andrew Garfield. Sen kommer jag och Hulk mobba er. Vad som sen minns jag också, sen försöker jag tänka vidare på, nej men det fanns ju något fint där. Men då minns jag istället hur han fortsätter tjura som en jävla grinolle. fullkomligt ur karaktär eftersom regissören vill göra Öster om Eden i så många scener som möjligt. Och jag minns att Sally Field, en fin skådespelerska, men varje gång regissören säger action ser hon ut som ett barn när det bajsar. Så i efterhand, jag var mer besviken på Prometheus, för jag brydde mig inte om så mycket om jag skulle bli besviken av Amazing Spider-Man. Men så här i efterhand så har Prometheus blivit ett så här okej ljust minne. Förstår du? Medan Amazing Spider-Man har blivit en slags kalkon. Och det finns ju inget rätt eller fel i det här jag tycker. Det här är ju strikt personligt. Men det är ändå intressant lite att tänka så. För det är väldigt ofta vi hänger kvar vid det vi sa första gången. Jo, det är väl svårt så här, rent generellt och allmänt att komma ihåg vad man tycker om filmer. Så var ju fallet när vi pratade om Soderbergh ett avsnitt här. Och vi pratade lite om den här The Girlfriend Experience. Som jag då sa att, jo men den tyckte jag om. Ja. Sen läste jag ju min recension från när filmen kom. Och jag såg den då. Och så hade jag gett den en tvåa med, liksom, med motiveringen att det här var inte så bra. Nej. Så att man minns ju allting i olika sken, om det är så nostalgiskt eller bla bla bla. Men med Spider-Man så är det också att jag omvärderat lite. Men för först var det en tjej som heter My, som jag känner, som på Facebook skrev att hon äntligen hade sett filmen och att hon gillade den. Ja. Och då blev det ju någon sån här spontan bekräftelse av att ja, visst var den bra. Men sen när jag gick och såg då Bourne, som vi ska prata om alldeles strax, så såg jag med min brorsa som också precis hade sett Spider-Man då, hade gått och sett den i Lund där han bor. Skulle du inte se Bourne med din mamma? Jo, min mamma också med. Min mamma och min bror fyllde år. Och så i alla fall så hade han sett Spider-Man och han och jag växte upp ihop då med, och vi samlade, och hans andra bror, hans tvillingbror. Och vi samlade ju Spindelmannen, och vi var väldigt inne i Spindelmannen när vi var små. Så jag har ändå lite respekt för vad han tycker om den här filmen. Jag tror han skulle tycka om den. Men så har han sett den och så dissade han den totalt. Tyckte att det här var inte så jävla bra. Och plötsligt så ser man ju de gamla Raimi-filmerna i nytt ljus, menade han. Och då började jag tvivla på mig själv. Och så här, jag började försvara mig eller backa väldigt mycket i diskussionen. Men jag tyckte alltid att den var bra, men det var ju lite missat där. Det var inte så bra. Och det kanske inte var så bra ändå. Raimis filmer är ändå lite roliga. Det håller jag väl med om. Och här tycker jag att det är okej att ibland backa. För många skulle säga, men vadå, man ska ju stå för sin åsikt. Ja, man ska definitivt lika ofta stå för sin åsikt som man inte gör det. För om man aldrig står för sin åsikt, då betyder det att man är svag. Men ibland är det bra att backa. För ibland kan det vara så att man har hjärntvättat sig själv. Jag hade samma grej med Laxfiske i Jemen, Lasse Hallströms film, som jag talade väldigt väl om i förra avsnittet. Ja. Minns du det? Och som jag sa att jag aldrig kommer se, men det är klart fan jag kommer se den säkert. Men, ja, eller inte nu, för sen ringde en kompis upp till mig, som, det här är en vän som aldrig har lyssnat på vår podcast. Han skulle inte hänga med, för han ser tre filmer om året. Det är Notting Hill. Vi bodde tillsammans några år. När vi kom hem på fyllan, då slog han på Notting Hill, förstår du? För vi fick aldrig med oss någon tjej hem. Och det var hans reaktion till det. Och sen försökte jag introducera så här, lite modern bra film, som till exempel Seven. Han hade ingen aning om, det här är 2004, han hade ingen aning om vilken film Seven är. Vilket är som att inte veta vad vaniljglass är, eller hur? För oss. Ja, jo. Så här, att inte ens ha hört något om den. Du vet, man ger ledtråd så här, men Brad Pitt, Kevin Spacey, Morgan Freeman, han bara, ingen aning. Men hur kan man ha missat den då? Har du någon förklaring till det? Men, eller har den killen levt liksom ett kloster? Nej, men tänk att hade han haft en podcast så hade den handlat om fiske. Okej. Sen har han varit låtskrivare, sen vill han bli kär i en tjej. Alltså det vill säga, han har väldigt många intressen som inte är filmer i första hand. Och då kan man missa filmer, för man läser inte, man hänger inte med i filmdiskussionen liksom. Så man minns de filmer man har sett och kommit över. Jag tror det är så enkelt. Det är ju jätteobegripligt för oss som har film som huvudintresse. Men vi vet ju ingenting om olika flugor till kastspön, eller hur? Nej, men jag vet ju fortfarande om skillnaden på metspö och kastspö. Och på så sätt så bör man ju veta vilken film Seven är. Det enda du vet är skillnaden på metspö och kastspö. Och det är lite som att veta skillnaden på en bok och en film. Och det vet ju min kära vän liksom. Så att Så att, ja. Men jag håller med dig. Jag var ju väldigt så här, shit, vet inte vilken den här är. Och sen fick han äntligen se den. Jag gjorde någon så här stor kok i köket. Du vet, jag var så här spänd. Vad kommer han tycka? Det här kommer förändra hans cineastliv. Och han satt där tyst, vare sig det är Notting Hill eller en annan film, så sitter han nersjunken i den här fåtöljen. Så man kan inte lista ut vad han känner, utan man väntar spänt tills eftertexterna och ser vad han säger. Och så kommer han lunken ut i köket och bara där, ja, det var schysst ändå. Du vet, den har inte gjort något intryck på honom. Inte alls. Och då insåg jag att, nej men, han vill se Notting Hill-filmerna. Och då introducerade jag istället Tidvattens första och Där floden flyter fram. Fiskefilmer, förstår du? Romantiska filmer, men med mycket fiske. Som då blev hans två nya filmer som han blandade in med Notting Hill på fyllan när vi kom hem utan tjejer. Men vad var det? Jo, men det var han som ringde upp nu om laxfiske i Yemen. Och tänk då att jag är filmauktoriteten. Alltså jag påverkas väldigt sällan av vad han tycker om filmer, för att han inte tycker någonting. Men här vill han prata just om laxfiske. Och hur besviken han var på den. För han, Lasse Hallströms värld är ju helt hans grej. En av hans andra favoritfilmer är En dag i livet med Jennifer Lopez och Björnen och Robert Redford. Ja. Så Laxfiskegemen borde vara helt hans grej. Men han var så besviken för att den hade inget intresse. Kärlekshistorien funkar inte. Fisket funkade inte. Alltså där han jämförde med researchen i Där floden flyter fram. Och kärleken i Notting Hill. Alltså han var så besviken. Och då insåg jag att fan, här har jag suttit och berömt Lasse Hallström för att vara det sentimentala dramats Tony Scott. Vilket jag håller fast vid, ska tilläggas. Men inte på grund av laxfiske i Yemen. För när han sa det här så bara insåg jag att det är jättebilligt. Alltså hur man för ihop Emily Blunt och Ewan McGregor i slutet på den filmen. Se det och du kommer bli så här, vad fan, det här är riktigt billigt gjort. Så där backade jag helt enkelt. Det var en lång förklaring till att ibland är det okej att backa. För ibland, speciellt när man som du och jag är väldigt intresserad av någonting, så kan man bli lite pretentiös. Man kan bli lite styrd, inte så mycket av andra, som av sig själv och sina förväntningar på en film. Det tror jag verkligen, men ett klassiskt, jag kan ju säga, det mest klassiska exemplet kanske på det här att omvärdera eller att flipfloppa ner vad man tycker om film. Det var väl, jag vet inte om det var Roger Ebert. Jag tror det var han Leonard Maltin, också filmrecensent, och han är väl även någon sorts Disney-aktualitet. Leonard Maltin, ja, och där kan vi tillägga, för att han var den första, precis innan internet kom, så började min pappa köpa, han var i New York varje år med New York Marathon, han jobbar inom Stockholm Marathon. Och då tog han allt, började han där köpa Leonard Maltins Movie Guide, en så här tjockare än Bibeln. Och den började jag lusläsa. För att där fanns han betygsatt och sådär. Precis, så han ger väl med en 1-4 stjärnor eller vad det är. Ja, och halver liksom. Hans lägsta betyg är det kända bomb. Ja, bomb. Alltså, och det klassiska är väl då, jag tror att han gav Blade Runner en bomb när den kom. Och har på senare år har han omvärderat det betyget. Och ser väl det som ett mästerverk som han andra nu. Så det är väl det exemplet jag minns i alla fall, som när någon filmrecensent har helt vänt om en film. Han har ett helt sjukt fullbetyg som jag minns att, säg att det här är 93, när jag lusläser verkligen den här boken. Och då gav han, det kom en remake på Unga kvinnor, en känd gammal bok och film. Men den hette Little Women, tror jag, på engelska. Winona Ryder och massa folk. Den fick ettor här i Sverige. Han gav den full pot, vilket han ger väldigt, väldigt få filmer, eller han och hans gäng. Kommer du ihåg den filmen? Inte överhuvudtaget. Nej, då var det här ointressant, för jag tror väldigt få kommer ihåg den. Men det var någonting som chockade mig på 90-talet. För det var en idiotisk fullpott. Men vi kan ju prata istället om en annan film som ingen kommer minnas om 20 år. Och det är The Bourne Legacy. Ja, det är ju då Tony Gilroy som skrev de första tre Bourne-filmerna med Matt Damon. Har fått axla regissörsrollen efter att Paul Greengrass och Matt Damon inte längre ville göra en fjärde film. De tänkte väl lite att, nej men det räcker med tre, vilket man kan förstå. Ja, det var ju tal om det, att Matt Damon skulle återvända och Paul Greengrass till en fjärde film. Men det kraschade ihop, och då istället kom Tony Gilroy fram och sa, men jag kanske kan regissera en, för jag har ändå skrivit tre. Ja, eller snarare så här, jag tror snarare han var på när folk frågade, okej, kan du hitta på något här så att vi kan fortsätta den här franchisen? Liksom. Utan då, med Damon, ja. Ja, och då blev det ju, taglinen är ju There was never just one. Så den här nya filmen, Bourne Legacy, utspelar sig samtidigt som Matt Damon håller på och ordnar upp sitt agentliv i... Den tredje Bourne-filmen, The Bourne Ultimatum. Och det är Jeremy Renner den här gången som är en agent som börjar liksom... Ja, men har han tappat min... Det är ju lite nyanser här som jag inte hänger med på resan. För jag frågar dig en sak direkt. För du brukar klaga på ditt dåliga filmminne, men jag tycker du minns såna här saker oftast mycket bättre än vad jag gör. I den här filmen nu, Bourne Legacy, så har Jeremy Renner... han har så här piller han måste ta för att inte, alltså så här, som har höjt hans intelligens. Det är därför han är så smart och bra på att slåss och lista ut saker som MacGyver. MacGyver, den gamla tv-serieshjälten, kanske var det första testprojektet för den amerikanska regeringen. Sånt här. Men hade Matt Damon och jävla piller? Nej, skillnaden är ju, som jag uppfattar det, skillnaden att de är två helt olika typer av projekt som de så ligger inom. Alltså. Matt Damon var ju en del av det här, fan hette det? Inte Blackbriar utan Treadstone hette det väl. Något projekt där han var någon sorts superagent. Men Jeremy Renner är en del av ett annat projekt där man då ger agenterna något piller för att öka deras fysiska förmåga och ett piller för att öka deras mentala förmåga. Okay. Så att han är någon sorts junkie för de här drogerna i filmen. För att kunna liksom prestera på topp. Nej, men och då har vi väl där skillnaden. Matt Damons hjälte hade tränat upp de här talangerna, medan Jeremy Remmers, alltså jag, seriöst, jag får ju för mig att skådisar har jobbigare namn nu för tiden, men det är ju för att man spelar in en podcast. Förmodligen har jag, eller förmodligen, jag vet ju det, jag har alltid varit usel på att uttala de här namnen, men nu blir det så påtagligt och jobbigt. Kan inte alla bara heta Andersson? Men alltså, vänta nu. Jeremy Renner kan ju omöjligen vara ett svårt namn att uttala. Nej, men det, tydligen för mig. Alltså det är det, som sagt, jag håller på att upptäcka någonting här med uttal, så att ja. Ja. Jo, men fick du svar på din fråga i alla fall? Jag tror det är så i alla fall. För att Matt Damon knaprar absolut inga piller i sina tre första filmer. Nej, men jag fick svar på min fråga. Okej, men då går vi vidare här. Jag tänkte liksom leda dig lite genom den här filmen och dina känslor, okej? Okay? Ja, okej, okay, det är, ja. Där vi startar helt enkelt på, vad förväntningarna? Alltså när du sätter dig ner i biosalongen, vad har du för förväntningar? Det kan vara både positiva och negativa. Det du hoppas på, jag menar oftast vill man ju verkligen att en film ska... var bra. Alltså jo, det är klart. Men mina förväntningar, eller hur jag trodde jag skulle känna av filmen, var väl lite... Det bygger lite också på vad man kände från de tre förra filmerna. Och det var ju att jag tycker inte att det här, för mig är inte ett så intressant universum. Jag ser väl ingen större anledning till att hoppa i det universumet igen och få reda på mer om det. Varför jag gillar Bourne-filmerna, och jag gillar egentligen Supremacy och Ultimatum, alltså filmer som Greengrass gjorde. Jag är inte stort fan av första filmen. Eller karaktären så. Men jag gillar det drivet han har, att det finns någon spänning i vad än han vill berätta med de filmerna och vad som än pågår. Så är det väldigt, genom det fotot och klippningen som många stör sig på, eftersom han är väldigt dokumentärt och väldigt skakigt och väldigt så här, kameran flyger fram hejvilt. Det diggade jag. Men när det kom den här filmen så kände jag att okej, vi kommer röra oss runt i en universum jag inte är intresserad av. Vi kommer få en hjälte nu som inte är lika intressant som Matt Damon. Och på det hela taget kommer nog inte det här vara så jävla roligt. Men jag kanske trivs med filmen under de två timmarna som jag sitter där i biosalongen. Vilka förväntningar hade du? Nej, men jag har ju främst att film nummer två med Matt Damon tyckte jag var så här. Den kommer jag ihåg att jag älskade. Jag fick en sån här, det finns en gammal, kom i slutet av 60-talet med Lee Marvin, Point Blank. Alltså de gjordes ganska bra på 60-70-talet, de här bittra actionfilmerna. Alltså med en hjälte där bara, allt är bara kört från början. Och i den här andra Bourne-filmen så är det ju det. Alltså hans hans kärleksintresse blir ju mördad. Och sen är han så ensam hela filmen. Allt går bara åt helvete. Och när Matt Damon då står i slutet av den filmen, i någon jävla tunnel. Det har varit någon sån här brutal biljakt där både skurken och Matt Damon, de bara, det känns som att de bara bryter så många ben. Och de är så trötta. De är så jävla trötta och utmattade liksom. Och där kommer jag ihåg att fan, det här det var riktigt bra. Sen tyckte jag att trean mer var den där som du beskriver det, så här, en skön upplevelse med Joan Allen till exempel som växer genom de här filmerna. Det är en väldigt skön casting i Chris Cooper och massa sånt. Alltså det är välgjort, men förväntningarna var så här, okej, okay, lite lika. Jag gillade det. Jag tyckte det var en skön fortsättning. Jag kan inte riktigt skilja på de två filmerna, men jag såg ju... De hör ju lite ihop. Ja, jag såg ju Supremacy och Ultimatum före jag såg Identity. Och det gör ju att Identity känns mycket tamare för mig och lite mer så beige, på samma sätt som kanske den här Born Legacy gör. Där fotot är lite, det är lite mer ordinärt foto. Allting spelar lite mer som en klassisk film. Medan jag tycker att just Supremacy och Ultimatum var mer adrenalinkick rakt igenom. Och som du säger, vi får ju John Allen, Chris Cooper, Brian Cox. Alltså ensemblen av de här snubbarna i kostym som vill stoppa Bourne. Det känns så perfekt castat. Det är liksom, precis, man har fått perfekt rollbesättning där. Det är som Robert Duvall. Fast jag inte gillar Robert Duvall, men jag förstår exakt vad du vill säga. Ja, men då kan vi gå till faktiskt det första positiva jag har nu så här. Den första positiva känslan i filmen, det kan ha kommit, Emil, för dig efter det första negativa, men jag vill ändå först höra din första positiva känsla i den här filmen. När kom det? Jag tycker det var svårt, för jag tycker att den hela filmen trampar i vatten och sen tar den slut. Det hände ju ingenting i filmen. Filmen var ju exakt som jag tänkte mig, eller sämre, men det positiva tyckte jag väl kanske var då relationen mellan Jeremy Renner och Rachel Weisz karaktär, som blir det här paret där vi slipper lite när jag såg The Book of Eli rätt nyligen, den här filmen med Denzel Washington där han går runt med en bibel genom filmen och ska rädda världen med den. Så gör det intressant med det här att vi får en relation mellan man och kvinna, men vi slipper den här sexscenen i månljus. Utan det vi får mest i The Bourne Legacy är att vi får några närbilder på händer som håller tag och kanske inte riktigt vill släppa. Och det gillade jag. Att det var en fin relation mellan de två, och det sköttes kanske lite bättre än vad det kan göras i den här typen av filmen. Jo, men jag håller med dig, för att när det är så här pressat thrillersammanhang så kan det ibland vara jobbigt att så här, de plötsligt får lust att ligga, för att herregud, de vill ju bara överleva varje sekund. Man är paranoid. Det känns lite också att många manusförfattare så här får slentrian skriver in kärlekshistorier eller krystar in dem, för att det vill filmbolagen ha, för att de vill locka in 20% kvinnor i biosalongen. Och det finns en annan anledning också som sällan diskuteras, för det är ofta så här cyniska förklaringen till varför manusförfattare gör det. Men det finns en ännu bättre förklaring till varför det ofta hamnar där, och där istället producenterna tänker, ja, skönt, det fanns redan en sexscen. Och det är för att manusförfattare blir förälskade i sina karaktärer, och då vill de karaktärerna plötsligt ligga, för det är manusförfattaren som blir lite kåt. Alltså, så har du inte själv varit med om det? Alltså plötsligt så här börjar de röra vid varandra. Alltså för att, ja. Jag vet inte. Jag tror det ändå ofta är så att det läggs ner. Det skrivs in för att det skrivs in, och då blir det ofta lite. Nej, och jag tror att det behålls just av den anledningen. Men som sagt, manusförfattaren har suttit där och blivit kåt på kammaren långt innan. Kanske här slipper vi i alla fall det, och det tycker jag känns. Ja, här har någon haft självförtroende, kanske Tony Gilroy själv, i och med att han ändå har skrivit de tre första filmerna, och känt att det behövs verkligen inte. Eller så behövdes det, vem vet. Men jag håller med dig, Rachel Weisz, som kanske är en av, tycker jag, av de nutida bästa skådespelerskarna, som jag alltid glömmer att nämna. För att när hon dyker upp i About a Boy, Hugh Grant-filmen, så är hon bara fantastisk på att bara vara det här kärleksintresset. Och när hon dyker upp här så höjer hon verkligen standarden. Jag tycker hon är, hon var ju även med i The Concert Gardener, som ja, är lite bortglömd. Ja, men en underbar film, jättejättebra film. Underbar film, verkligen. Det var ja, ja. Det är alltid jag känner med Rachel Weisz när hon väl dyker upp i en film är att oj, vad håller hon med på dagarna, för hon verkar inte skådespela så mycket. Nu är hon ju gift med Danny Craig som kanske lever ett skönt hemmafruliv i London, men... Nej, men hon gör filmer, bland annat med Danny Craig, det var väl där de träffades. Den misslyckade Dreamhouse av irländska regissören Jim Sheridan, som hade 90-tals, det var ju han som var med och breakade tillsammans med Danny Day-Lewis, Min vänstra fot i faderns namn, Boxaren. Du var inte, här var inte du så mycket mer i realtid när de kom, eller hur? Nej, det var verkligen inte, men jag vet också om att han har filmat en konsertvideo med Neil Young 1995 på Irland, tror jag, med när Pearl Jam var hans backupband som aldrig släpptes. Jag tror det var Jim Sheridan. Men det är helt det har absolut ingenting med någonting att göra. Nej men jag känner ändå bara, vadå, det är inte som att Rachel Weisz kommer är med i typ 3 filmer per år direkt. Jag kan inte säga så många filmer hon har varit med i. Har hon... Nu är det dags för, det var länge sedan det dök upp i podcasten, men pausmusik. Okej, då är vi tillbaka här och jag har kollat upp Rachel Weisz. Har hon inte gjort massa filmer de senaste åren? Eller har hon? Jag hävdar ju att du har fel här. För att Tobey Maguire på hela 2000-talet känns det som att han, när vi kollade honom så var det så här: fan, han har gjort Spindelmannen och typ en film till, Seabiscuit, innan The Great Gatsby. Det vill säga han, Tobey Maguire har på något sätt chillat hemma. Inte som hemmafru utan förmodligen spelat tv-spel. Men Rachel Weisz har ju... efter Concert Gardener då, som kom 2005, så har hon gjort minst 2 filmer varje år. Och det är allt från fan, jag tänker inte uttala det, men The Brothers Bloom, Flickan från ovan, Peter Jackson, The Whistleblower som jag såg. Jo, men det är inte så många filmer och så stora filmer ändå. Jag minns att hon var med i Konstantin var hon väl med av någon anledning, den här Keanu Reeves-filmen, så jag tror att du tycker om. Jag älskar den. Okej, jag tyckte inte alls om den. Och sen så vet jag också att hon var med i The Fountain, som jag aldrig så klart. Men okej, men då har jag din förklaring här, för nu kommer det till mitt minne. För The Fountain, där blir hon ju tillsammans med regissören Aronofsky, även regissören till Black Swan. Och det var kanske därför hon inte gör alla de här huvudrollsfilmerna efteråt, för de skapar familj. Och sen träffar hon Daniel Craig under Dreamhouse. Och nu kanske hon då börjar gigga lite mer igen. Daniel Craig kanske släpper henne lite mer fri, helt enkelt. Eller så har hon varannan skilsmässa från Aronofsky, så att han kommer göra lite färre filmer nu. I och med att han måste ha barnen varannan vecka. Men det blev en tie där, tycker jag. Alltså det blev ett. Ja, hon gör film, men hon gör inte så mycket film att man ser henne i allt man sätter hon på. Har ju inte, hon har inte frontat, hon har ju inte byggt på sin huvudrolls... Alltså den huvudrollskarriären hon är både jävligt duktig och hon ser jävligt filmiskt bra ut. Ja, hon är väldigt vacker och väldigt bra och inte så fåfäng heller, tror jag. Alltså hon vågar ju lite, hon vågar här testa The Bourne Legacy, där många mer fåfänga skådespelerskar hade varit så här: nej, men det är lite fult att vadå, vara med i en fjärde film här och Matt Damon har hoppat av. Men alltså hon hänger på, eller så... Samtidigt sålldes nog väldigt mycket in som att här har vi en ny start. Och kolla på Jeremy Renner, han var med i Hurt Locker. Han kommer vara nästa stor actionhjälte. Och nu har vi fångat in honom med för en deal på 3 filmer. Så nu kommer nya serien här. Nu kan jag inte, vet jag inte om det blir av, för att filmen har inte gått så jävla bra. Varken hos kritiker eller på eller biljettintäktsmässigt. Men... för det jag kände var lite det här med Jeremy Renner, för att Marvel tog in honom som Hawkeye till The Avengers, och nu plockar man in honom som Bourne här. Är det lite det här att man vill plocka Renner innan han exploderar och gagerna blir för dyra? Så känns det lite. Men tyckte du att Jeremy Renner är han liksom en så här huvudrollsmaterial? Tycker du att han axlar liksom manteln från Matt Damon? För Matt Damon lyckas ju både vara hård, man köper hans förmåga att liksom plocka 4 snubbar i ett rum. Och han har också en väldigt sympatisk sida. Han lyckas ju perfekt liksom i att vara Bourne som actionhjälte. Jag har inga problem med Jeremy Renner, fast alltså hela produktionen. Jag började aldrig störa mig på den här filmen på så sätt som vi tidigare diskuterade Prometheus, Amazing Spider-Man. Alltså så här, jag stör mig aldrig, men kan störa mig lite på att jag inte stör mig. För att den är svagare på alla punkter, så man köper det rätt omgående. Det är inte bara att den är svagare, för jag tycker inte det är ju inte mycket till film. Jag vet inte om du har någon tanke om det. För att vi får ju till exempel, den här filmen utspelar sig då, som vi sa, parallellt med Damons sista Bourne-film, vilket jag tycker var väldigt, väldigt trevligt. Det var ett trevligt sätt att, istället för att göra prequel eller göra en remake eller sätta det 20 år senare, så utspelar det samtidigt fast med en annan agent då. Men då, och då får vi några cameos från cameo av Albert Finney, om skådespelaren heter så. Och så får vi en här cameo i stort sett av Joan Allen då. För hon har ju några scener i filmen om att hon har väl gått till media då med de här uppgifterna om Jason Bourne och sådär. Nu minns inte jag exakt då den här Bourne Ultimate med de filmerna. Men det har ju absolut ingen påverkan på den här filmen. Det känns nästan som att det är mer så här, någon så här, du vet, något så här viralt marknadsföringsmaterial än vad det är material till den här filmen. För det har absolut ingen betydelse för någonting. Och sedan så handlar det i stort sett filmen om att Jeremy Renner vill ha sina piller. Och att han vill inte bli en han vill fortsätta vara smart. Ja, det har ju blivit den han är. Samtidigt som han är då den sista agenten, för alla andra har man lyckats eliminera då förutom honom. Och likadant då, lite likt om Matt Damon skulle då ta reda på vem man är och liksom bli fri från allt det här då. Men Jeremy Renner vill då åka någonstans och bli kvitt sitt missbruk då av de här, eller sitt behov av de här medicinen. Och då väntar jag till, okej, när kommer vändningen? När kommer han och Edward Norton mötas? Eller som Edward Norton spelar ju liksom någon sorts antagonist i filmen. Edward Norton har ju tagit över den här komplexa överhetsrollen. Alltså det vill säga både god och ond, och vilken sida kommer han välja och sådär liksom. Alltså Joan Allen eller Chris Cooper. Och alltså, här försökt spela vuxen. Jag gillar det ändå. Ständigt unga Edward Norton med sin pojkröst ska här spela vuxen med gråsprängt hår. Jo, men det är det här jag vill att han ska göra. Alltså jag tycker det har varit jobbigt hans 2000-tal, där han vill göra de här hjältegrejerna, Hulken eller någon västernhjälte. Alltså både Edward Norton, precis som Russell Crowe, ska skita i att försöka göra de här macho-grejerna. De ska göra A Beautiful Mind och såna här karaktärer, vare sig det är Insider eller Bourne. Alltså de ska skita i att försöka så här göra roller där de behöver träna upp sig. För mycket möjligt. Jag är inte emot Edward Norton, men jag hade också kunnat se typ Russell Crowe i den rollen, eller en auktoritet som jag tycker Norton naknar någon sorts auktoritet. Men det jag vill komma till bara är att sen när han får, för alltså någonstans i filmen mot slutet, när filmen slutar, då trodde jag vi hade ett aktbrott, alltså att akt 3 skulle komma, där Jeremy Renner blir en aktiv karaktär och ska ge tillbaka på något sätt. Han ska göra någonting som inte handlar om att han ska få sin jävla medicin eller bli kvitt. Att bli kvitt sin medicin, som handlar om den hela större konspirationen som ju är Bourne-världens. Ja, att bli kvitt medicinproblemet var för mig som Arnold Schwarzenegger tar ur chippet i Terminator 2. Efter det så kommer en tredje akten där liksom vi ska nå ett klimax. Men istället, så jag blev väldigt, väldigt snopen när filmen slutar. Mm. För att det vi får är istället en överdrivet lång jaktscen med en till agent som är ännu mer superduper. Jag har ju döpt den här, alltså då kan vi bara backa två steg. För det här har jag döpt till T-1000-elementet. Precis. Där Tony Gilroy som regissör liksom tappa kontrollen lite. För jag tycker ändå att vill du veta vad jag har döpt till bara? Ja. Universal Soldiers-problemet. T-1000 och Universal Soldiers-problemet. Nej, men fram tills den här sista långa klimaxgrejen som vi snart kommer till, så cross-klipps det ändå väldigt. Alltså har de kontroll på det mellan Edward Norton, kostymvärlden som letar efter Jeremy Renner och Rachel Weisz genom satelliter och sånt där. Men här kommer de plötsligt till ett annat land. Och så blir det en motorcykeljakt som håller på i en halvtimme. Där den här nya agenten, ännu värre mer empatilös agent, ja, som vi aldrig, som vi inte har träffat tidigare i filmen. Eller blivit hintad om eller någonting. Nej. Och som är supertråkig. Som är som T-1000. En asiatisk T-1000. Han har bara ett uttryck och han bara jagar. Han springer ju nästan på samma sätt, eller hur? Ja, jo, jag vet. Och åker motorcykel som T-1000. Ja. Ja, och det som var jobbigast där också, det var att ingen, det är bara vi i publiken som följer den här jakten. För Edward Norton och dem försvinner från klippbordet. Alltså de bara försvinner. Så det blir bara mer och mer en Terminator-jakt. Eller Universal Soldier-jakt. Men inte en slutjakt. Utan det här är jakten som är en Terminator-film mitt i filmen. Det här är ju, ja, det här precis. Är ju eller, precis innan saker går åt helvete. Typ så här 75 minuter in i filmen. Exakt. Det är inte den sista grandfinalen. Liksom. Nej, precis. Och en större grej där också. Är att Rachel Weisz, för de har gjort, det är en köttig karaktär. Det är hon som ger den här filmen mest blod och mest puls på något sätt. Alltså, eller mest hjärta. Ja, den scenen där det hennes liv vänds upp och ner och folk blir skjutna höger och vänster i hennes labb, tyckte jag var en jättebra scen. Skitbra scen. Och det är mycket tack vare att vi ligger på henne och hon håller upp hela scenen och håller liksom nerven i det. Ja. Verkligen, så att den här filmen har ju Bourne-element som verkligen håller på egen hand. Men oftast då kopplade till Rachel Weisz. Eller om man vill, Jeremy Renner i introt. Han får slåss mot någon varg. Men, ja. Ja, och det pågår i 30 minuter. Paul Greengrass hade gjort det på 5 minuter för han hade varit igång med historien istället. Men så är det tvunget att manusförfattarna eller någon i produktionspersonalen här beslutar att när Jeremy Renner och Rachel Weisz blir jagade av T-1000 så måste hon få göra någonting. Och det är så dumt, för Rachel Weisz är verkligen ingen skrikande brud på något sätt i den här filmen. Och hon har massa kompetens, men det är ju inte att slåss. Det här handlar ju om superagenter som är formade av regeringen. Så det är inget konstigt att tjejen eller någon annan människa som inte tillhör det här programmet inte kan mäta sig med honom vi kallar T-1000, eller för den delen Jeremy Renner, eller om Matt Damon hade kommit in här och börjat slåss. Nej, precis. Och ändå löser de det efter den här vildsinta motorcykeljakten där Jeremy Renner och den här T-1000 har gjort helt sjuka grejer. Så kommer vi ändå till en punkt där Rachel Weisz löser hela slagsmålet genom att slänga sin motorcykelhjälm på T-1000 som faller och jo, dör. Och jag menar, liksom... och innan har ju ändå Jeremy Renner lyckats skjuta honom och han har flygit av innan. Men här så lyckas hon. Men jag trodde du skulle komma till det, just det att Jeremy Renner, när han ska köra motorcykel, tar på sig solglasögon, men Richard Weisz får sätta på sig en motorcykelhjälm. Jag känner såhär, vad spelar den hjälmen för roll? Ja, precis. Det borde, prio ett borde ju inte vara att sätta på en hjälm på din nyvunna flickväns huvud. Och att du tar på det på sin bil. Nej, speciellt som man inte ska ut på en vanlig resa där vi kanske kan ramla, utan det är så här. Nej, vi så döver ändå. Liksom. Ja, vi blir skjutna före vi ramlar. Ja. Du pratar lite om det här med att Edward Norton och grabbarna följer dem med satelliter och ska fånga in vart är de här människorna. Allt det, för jag tyckte att Greengrass och filmen Supremacy och Ultimatum kändes så komplexa. Det kändes så här, det kändes som att oj, det här har funnits research och det här känns på riktigt i en värld jag inte känner till. Det känns inte billigt, utan det känns väldigt mycket som att hur fan har de fått ihop det här manuset? Det här är ju liksom mer än vad man kan liksom klara av att få ihop och bara hitta på något sätt. Men här tyckte jag det kändes mycket, mycket simplare allting. Som att det var väldigt mycket enklare skrivelser. Som att, nej, men vi måste ha det här konferensrummet med folk med datorer och telefoner och ska lösa allting. Men när man väl såg vad det var man höll på med, så känns det som att, aha, det där hade jag ju med kunnat skriva ihop rätt enkelt. Det visar förmodligen hur mycket en riktigt duktig regissör och hur han arbetar med ett manus. Alltså hur mycket han betyder. För att det är ju trots allt samma manusförfattare som innan. Men nu har han fått regissera själv. Och då lyckas han kanske inte kan de här knepen på samma sätt. Men det är det som är så konstigt i hela det här, att filmen slutar utan att vara vid ett slut. Och det som har hänt hittills har bara varit någon sorts väldigt, väldigt, väldigt, väldigt så här, inte så högoktanig uppladdning mot någonting som aldrig kommer. Så att det är väldigt konstigt tycker jag att han inte borde veta bättre. För han har även regisserat Duplicity, den lite kärleks-action-komedin med Clive Owen och Julia Roberts. Han har även regisserat Michael Clayton, som jag minns som en väldigt, väldigt, väldigt bra film. Jag tyckte Michael Clayton var helt sjukt bra. Ja, men då minns jag som ja. Du tycker, så det är ju skitbra. Men i alla fall när vi kommer hit så känns det bara som att regissören inte har fått ihop en film. Jag känner ändå, och nu kommer ni få höra ett kort soundtrack-ljud här. Som dök upp i slutet av sista Matt Damon-Bourne-filmen. När Joan Allen förstår att han ser henne. Det kan ju varit i slutet av den andra filmen, jag blandar också ihop dem. Men det dyker ju upp, det soundtracket här, precis i slutet. När... ja, men i slutet av den här filmen också. Och då känner jag ändå att, vad fan. Jag kan mycket väl tänka mig två uppföljare till den här också. Jo, men när den Moby-låten går igång vid eftertexten här, så är det klart att jag känner, ja just det, det här är Moby som var med i de tidigare filmerna också. Det här tillhör Bourne-universumet på något sätt, av någon anledning. Men det konstiga var bara att när Jeremy Renner... Jag tillägger här, Emil, ja. Att det var inte så att jag satt och kände så här, wow, Moby. Utan det är bara den ljudeffekten jag är ute efter, som jag gillade väldigt, tyckte var väldigt snygg. Och som för mig är Joan Allen och Matt Damon. Så att ja, okay, då blev det en slags här, Rachel Weisz och Jeremy Renner. Alltså mycket tack vare Rachel Weisz. Jag vill återse de människorna. Jo, men för saken är det att när de väl har överlevt den här motorcykeljakten och Rachel Weisz har fått slå ner en superduper agent med sin hjälm, då befinner de sig på en båt efteråt. Och det trodde jag var upptakten då till, som jag har sagt innan, till akt 3. Nu skulle vi få slutet på filmen. De är på den här båten och står tillbaka och men då hade det redan 2 timmar och 15 minuter gått då, så långa filmen. Och det vi istället får är den här, du vet, en sista liten scen som är lite lik som det brukar vara i Bondfilmer. Han sitter där med tjejen och så åker vi ut på en helikopter och ser att de sitter i en båt ute på havet ute ingenstans. Vilken film är det? Vilken Bondfilm är det, Emil? Jag kan inte minnas in det, men... jag fick sån nostalgi när du sa det. Det är väl ett par. Samma sak var det väl i Moonrakers, fast de är i rymden. Du vet, M, och så vet du, och Bond låter telefonen bara... Han slänger bara iväg telefonen och M sitter där och försöker få tag i honom. Och ja, ingen svarar. För att de håller på att starta upp ett samlag igen. Men när det kom och den här mobilåten går igång som du diggade då, för att du känner igen dig i Bourne Ultimatum. Jag känner mig så otroligt snopig. Vänta nu, när ska filmen börja? Ska jag behöva vänta en till film för att få se filmen jag betalar för att se nu? Mm. Det var verkligen snopet på ett sätt att jag kände att ingen dramaturg i världen kan ju tycka att det här var tillräckligt. Nej. Så att jag, därför måste jag faktiskt underkänna den här filmen helt och hållet. Vilken överraskning att du gör helt och hållet. Ja, varför gör jag det för? Den var ju rätt trevlig också. Men för det känns ju inte, det är inte ens så att det känns som ett så här ett tv-serieavsnitt mitt i säsongen som inte handlar om så mycket. Typ ett Prison Break-avsnitt där det inte är så mycket som står på spel. Utan det här var ju knappt, det här var typ introt till en tv-seriepilot. Jag är tre getingars nöjd här. Och märker ju hur jag... Men hur kan du vara det när de sitter där i båten i slutet och ingenting har överhuvudtaget förändrat? Ja, men dels för att jag listade ut det du blev så... För jag förstår att det var chock då för dig. Förstod du att det stora i filmen var att han skulle bli fri från sina piller? Att det var det som hela filmen handlade om? Att det var liksom plotten? Jag anade det steg för steg. Och med tanke på att jag kände väl tiden lite mer. Så jag förstod att det där med hela motorcykelgrejen och sådär, ja men det måste nu är vi i slutet av filmen. Och där hade den lite tappat mig. Men första halvan av filmen, alltså just den som vi redan har nämnt, så vi behöver inte gå in på det, men där finns det så pass mycket trivsamt för att jag ändå, om folk frågar, ska jag gå och se den nya Bourne? Ja, absolut. Förväntar dig inget stordåd som man alltid gör med Christopher Nolan och ändå bara blir besviken oftast. Utan förväntar dig bara en så här lite trivsam stund med luckor och flås. Okej, okay, jag säger då att se den för att man trivs ändå lite med kopplingarna till Matt Damons Bourne-filmer. Mm. Men hela Jeremy Renner-historien känns som... Den bärs upp av Rachel Weisz. Rachel Weisz blir filmens... Ja, men det, jag tycker inte det är tillräckligt för att jag skulle kunna vilja se The Bourne Legacy 2 Jeremy's Return eller whatever. För att man ska få återse forskarkvinnan i filmen. Det finns ju något skönt där att så här, Man går och hoppas på nästa Bond-film för att man vill återse en Bond-brud. De återkommer ju aldrig. Det hade varit roligt. De kommer göra som de gjorde i Sherlock Holmes 2 med Rachel McAdams. Om det kommer en tvåa så kommer Rachel Weisz bli skjuten i första scenen. Ja, det är trist. För jag skulle verkligen hoppas att hon... Som de gjorde även med hon tyskan i andra... Ja, men precis. Men tänk om de istället skulle göra en grej över Rachel Weisz. Det här förutsätter ju att fler tycker som oss. Men om de skulle göra det så hade ju de ju kunnat bygga tvåan på att han faktiskt börjat, alltså, bli dummare. Han behöver fortfarande tabletter. Och hennes hjärna behövs, förstår du? Alltså så här, så man bygger vidare på hur de hjälper varandra på deras buddelar. Ja, men nu går vi istället över då till den här veckans lista som då är tre scener. Tre våldscener på film som chockat oss mest genom åren. Precis. Vem av oss ska inleda, tycker du? Du får jättegärna göra det. Det jag tänkte var, vi har ju tidigare haft lister som rör sig, alltså med så här, alltså de filmkaraktärer vars död vi saknar mest. Och vi har även haft skräckfilmscener och så här. Men vi har inte haft våldscener, så det passade väl bra här helt enkelt. Jo, för det fanns en del våld i Bourne Legacy. Och våldscenerna var ändå rätt brutala, tyckte jag. Jag tyckte det fanns en skön känsla i dem. Men nu skiter vi Bourne och så är vi med den listan så här då. Jag måste säga en sak till då, nu när du sa det. Och det är att Tony Gilroy missade att skapa den där känslan av när de slogs. Alltså, jag fick aldrig känslan av att de var bra på att slå. Nej, det tänkte jag på, att med Damon känns som att, som jag sa, att den killen kan plocka 4-5 killar i ett rum och det ser ut nästan som någon våldsam ballett. Shit, nu använder han sitt skenben på ett sjukt jobbigt sätt för honom. Det gör så jävla ont när han måste parera. Och du vet, sådär. Här kändes det aldrig som att det verkade. Okej, det tyckte jag lite. Men skillnaden var att med Damon kände jag så att okej, han vet exakt vad han gör nu. Han slår så, han gör så för att det ska leda till det. Med Jeremy Renner känns det som att okej, han pucklar på och ser lite vad som händer. Men tillbaka till listan då. Så jag valde att attackera den listan så här, att jag har tre ögonblick som var så våldsamma att jag nog aldrig har sett dem. Att jag har blundat. Så jag vet inte hur våldsamma de är. Men det här är tre ögonblick som är våldsamma som jag inte har sett. För jag har blundat eller inte vågat se dem. Ah. Och jag tror jag kommer vara kort om det. För jag har inte mycket att säga om det. Men jag hoppas att de som lyssnar, alla er där ute, att ni kanske kan relatera. Eller inte. Jag tar nummer tre då. För det här var någon jag kom på faktiskt idag. När jag satt på spårvagn hit. Där jag ska spela in. Det här är inget statement, men det är en scen som var jobbig för mig. Och det är en scen i en film som heter Cannibal Holocaust. Har du sett den filmen? Nej. Det är ingen film man behöver se, men det är en sån här ökänd film från 1980 då. En skräckfilm som ska vara väldigt brutal. Och några västerlänningar som inte riktigt vet vad de gör och hamnar bland en massa kannibaler. Och det är en skitdålig film. Men det finns av alla en scen... Men nu har jag sett något så här klipp på YouTube någon gång, någon länk. Alltså det är en gammal kultrulle helt enkelt. Ja, det är en gammal kultskräckfilm som ska vara en av alla de filmerna som ska vara den läskigaste filmen, den äckligaste filmen någonsin. Den värsta, den grövsta. Precis. Aktuell motsvarighet, om folk vill känna det, är väl att den grövsta just nu i vår nutid är väl en serbisk film som innehåller någon otäck våldtäktsscen där våldtäkten ska ske på något foster som ligger i mammans alltså mamman är fortfarande gravid. Alltså någon serbisk skit som jag ser ju inte sån här filmer längre. Är det en serbisk film? Kan det vara? Ja, men det är väl den motsvarande just nu. Ja, liksom. Inte sett, inte intresserad. Men här är fallet sen. Det här är inget statement på min sida, men det finns en scen som är rätt omtalad, och det är när de hugger ihjäl och slaktar en levande sköldpadda. En sån stor jävla sköldpadda, du vet. Okej. Och det är en scen jag tycker är skitjobbig. Just för att det är ju inte fejkat, utan de hugger verkligen, om det är med machete liksom, ihjäl den här sköldpaddan. Så det är en scen jag tycker är jättejobbig att kolla på, just för att de dödar ett levande djur framför mig. Det här påminner mig om en gång. Det här är 10 år sedan i Visby. Och på TV dyker upp 2 inslag. Jag och mina vänner, som också är väldigt förtjusta i djur, som du. Först kommer på TV3 direkt. TV3 hade ett kort nyhetsprogram på den här tiden. Så kommer ett inslag från en så här övervakningskamera till ett shoppingmål. Där en kvinna öppnar dörren till sin bil och börjar slå som fan in på sitt barn i barnstol. Vad jävlar. Och jag får så jävla ont i hela kroppen. Och mina vänner är inte okänsliga för det här, men de garvar ändå åt att jag är den som alltid är så här. Mina ögon blir som så här, ja, men jag vill mörda folk som slår barn. Mm. Inom loppet av 20 minuter så kommer det någonstans på SVT ett inslag om en minigris som ska bli vaccinerat. Alltså jag blir så arg nu. Och till när den här minigrisen blir vaccinerad får den spruta. Jag menar, det är ju snällt. Minigrisen blir fucking hjälpt här. Men då blir istället mina vänner mer berörda. Nej, nej, den här minigrisen. Medan de inte kunde ta till sig. Det här för mig mycket, mycket hemskare när en mamma slår sitt barn. Och det blev jag började tänka på det nu när din nummer tre. Jag satt ju och väntade här på något så här. Ja, den här kvinnans huvud klivs i tur liksom. Men då är det en sköldpadda som har blivit slaktad. Ja, men det är en levande sköldpadda som slaktar bara för att det ska se äckligt ut i filmen. Eller att det ska ha ett syfte med en jävla film. Och det blir ju äckligt i och med att vi är uppvuxna med det här att inga djur skadas under inspelningen. Så att det är ju verkligen snaffaktigt. Ja, vet du vilken film det var som gjorde att man fick ha med den texten mot slutet, och det är djurrätts- och organisationer? Jag skulle kunna komma på det säkert, men ge mig. Braveheart. Va? Men har det inte funnits tidigare? Nej, nu kan jag fel. Jag tror det var Braveheart där några hästar skadades på något sätt. Och efter det så kom det här att man skulle ha. Och nu kan du säga, när du blir så förvånad så blir jag väldigt, väldigt osäker på om det här stämmer. Men jag tror det är så. Jag tror det var Braveheart. Ja. Vi köper det. Ja, hur som helst, min nummer tre var i alla fall Cannibal Holocaust och sköldpaddan slaktas. Sen tror jag de även skjuter ihjäl en gris och sånt i filmen. Men det minns jag inte. Nej. Men jag minns just sköldpaddan. Men det kan vara för att jag sett en scen efteråt också. Ja. Mm, nej, men intressant. Min trea är inte särskilt grov idag, men det var för första gången som jag fick börja se. Jag fick ju se väldigt mycket film tidigt, men jag fick inte se Bond lika tidigt som andra människor. Alltså mina föräldrar höll på våldsinslagen. Ja. Men till slut kände väl min pappa att herregud, det här är en pina för min son som är så filmintresserad att inte få se Bond-filmerna som alla de andra ungarna snackar om. Så till slut fick jag se Iskallt uppdrag, The Living Daylights. Mm, den aktuella Timothy Daltons första James Bond-film. Och det var så stort för mig. Och jag minns att jag kände mig, jag har nog aldrig känt mig så vuxen som när Timothy Dalton i någon jävla köksscen pressar ner boven och så här, så att hans ansikte steks på en hamburgergrill. Eller på en vanlig spis, jag vet inte. Men då kände jag, nu är jag man. Nu är jag man. Alltså, så den våldscenen, alltid, så fort jag tänker på den här listan eller när det dyker upp i andra sammanhang, så är det alltid den scenen som sätter sig först i mitt minne. Så det är verkligen den som förmodligen har påverkat mig störst. Men det är inte nu. Alltså det är inte så att om någon säger så här, vad får dig må riktigt dåligt, så är det ju inte den. Då är ju kvinnan som slår sitt barn på ett shoppingmål mycket värre. Ja, jag skulle erkänna att jag inte riktigt kan skilja på Timothy Daltons två Bondfilmer. Du har ju säkert inte ens något Bondögonblick som är bland de våldsamma. Nej. Det kan vi inte säga att jag har. Min nummer två på listan, och nu kommer det åt två ögonblick som jag verkligen blundar först. Jag har inte sett de här ögonblicken, men både är från när jag såg filmen på bio och att jag kollade bort. Nu kommer jag på ett tredje också. Skit i det. Okej, nummer två. Då är det att jag gick och såg Hostel på bio. Och då är ett ögonblick i den filmen. Och eftersom jag har sett det så kan det vara så att jag har fel. Men det är en asiatisk kvinna som har torterats. Och blir hjälpt av den här unga grabben som är vår huvudkaraktär. Och de flyr från det här stället där alla blir torterade och skit. Mot betalning. Och så är det en bild, och här blundar jag, så nu berättar jag vad jag inte vet, där de klipper av hennes öga som hänger ut från hennes liksom ögonhåla. Okay. Minns du om det är så i Hostel? Men i alla fall där de skulle klippa av det ögat, så fick jag kolla bort. Jag minns inte Hostel. Håller på det. De är ju så tydligt när det är de här, även den första filmen du hade på nummer tre, vad heter den? Cannibal Holocaust. Ja, när det är filmer som är så tydligt till för att vi ska just blunda eller tycka det är de värsta scenerna vi har sett, så tror inte jag att jag, alltså då når det inte in i min själ lika mycket. Nej, men det beror på, jag tycker när alltså våldsamma filmer har alltid kommit för en 13, då alla de filmerna ledde ut någon sån 80-tals vålds spiral och sådär. Men det var när den här andra vågen kom med så framåt, där man såg att vi kan pressa 15-årsgränsen hos MPAA nu, för det har gått så många år. Ja. När det kommer riktigt, då tycker jag att våldet tog sig ett steg högre. Vi fick se allting på något sätt. Vi fick till och med knocked up se liksom ett spädbarnshuvud pressas ut ur en vagina när någon föder. Det hade jag aldrig trott att jag skulle få se på film och sådär. Inte i ett sånt sammanhang. Nej. Fast nu, det var inte våld på det sättet. Fast kanske, på det här sättet är det våld. Men ja, men just det här att vi fick se liksom någon klippa av ett öga på något sätt. Och du ser det också nu. Det är inte såhär 70-80-tals halvdant gjort, utan här ser det ju helt realistiskt ut i de här filmerna när de gör de här grejerna. Så det tycker jag faktiskt är riktigt obehagligt. Och så att jag har ju inte sett scenen, så det kan se skitdåligt ut. Jag blundade ju liksom. Nej, men det är säkert bra. Det, som du säger, att få det att se trovärdigt ut har ju verkligen, det kommer jag till min punkt nummer ett sen, där jag är så här, fan, det känns snabbt hela grejen. Min nummer två okej, nu har jag faktiskt planterat det här. Det var inte planerat, men det är helt enkelt när barnvåld på film, alltså det, som alltid verkligen så här kan beröra mig på ett, alltså det, jag får äckelkänslor. Och det berömda är ju, det finns i Bertoluccis film 1900, någon misshandelsscen med ett barn och Donna Sutherland. Jag försökte söka upp den här scenen, för jag har aldrig återsett den här filmen. Men jag försökte liksom söka upp den för att kunna referera bättre till den, men hittade inte, och var väl lite nöjd över det, för att jag minns det bara som något oerhört, oerhört obehagligt, där Donna Sutherland, som en galen sadistisk man, tillsammans med någon kvinna slänger runt på våld för sig på ett barn. Jag minns inte exakt, men här mådde jag fysiskt dåligt. Och ett bevis på hur mina föräldrar inte hade koll, för att den fick jag se innan Bond. Vilket är helt sjukt. Är du med? Det är så här, jag får inte se Bond som, alltså som är så här harmlöst våld, men man får se 1900 som fuckar upp en för livet om man ser den som 9-åringen. Och där är ett annat exempel på barn som för illa. Det kom en hyllad fransk film tidigt i år eller förra året som heter Polis på svenska. Vet du vilken jag pratar om? Det gick upp på bio i Sverige. Nej, jag har ingen aning. Vann massa franska awards. Fick här, fem getingar i Expressen. Det är som det här stora Japan. Så här. Den vann massa. Ja. Har vunnit massa festivaler. Och så har Cannes eller Venedig eller Berlin. Bara, nej, men massa andra festivaler. Ja, men César heter väl den franska festivalen. Som vi har ju nämnt kort. Och den dyker upp snart på bio. Den som har vunnit senast då, antar jag. Vad heter den? En långvarig vänskap på svenska. Ja. Och det här var då, Polis var den som vann massa året innan. Och ja, handlar okay. om poliser som utreder just brott mot barn, sexbrott och sådär. Superpekoral. Jag blev så här, den var riktigt dålig. Men då finns det ett ögonblick i den här filmen där en kvinna ramlar i trappen med sitt spädbarn. Ah, fy fan. Och det är ju det, alltså jag har varit rädd. Redan, alltså jag minns som barn när man inte förstod, alltså kunde känna skillnaden på att, nej, men det här är ju en film, det är ingen som kommer tappa ett vanligt barn. För jag var alltid rädd att, ja, men att folk skulle tappa barn. Jag är rätt rädd, vet, när folk går runt och har sitt barn på sina axlar eller håller dem utan att verkligen hålla dem bakom ryggen och sånt. Men här, nej men de har balans, de sköter själva barnen. Jag säger, men det är ett barn, de kan ju ramla när som helst, för helvete. Jag blir så jävla rädd, det är typ isar i mig när jag ser någon gå med ett barn på sina axlar. Och därför ska du bli, nu kommer mitt skryt igen. Jag är helt öppen med att jag skryter om det här, men jag är ju då gudfar till trillingar. Vi borde hitta på en jingle för det här varje gång jag skryter om det. Men jag har äntligen blivit lite härdad med det här, för jag kan säga att på att följa de här trillingarna så har jag förstått att barn kan trilla omkull. För de här skadar sig så gravt ibland. Du vet, klättrar upp i en barnvagn och missar att trilling nummer tre står under vagnen, varpå De i hela deras tyngd ramlar över. Alltså du vet, det är så här situationer som inte går att undvika när det är så jäkla många ungar. Jag skulle aldrig kunna jobba på dagis. Nej, inte jag tycker det är ett modigt yrke. Alltså, tänk dig när man har läst om det här, de här olyckorna, så här, ett barn har råkat hänga sig i hjälmen. Alltså så här, vilken jävla ångest att jobba på det passet. Och det går ju inte att, det går ju inte att kunna skydda, vad är det, så här, 18 barn. Det går ju inte. Nej, men jag tänkte bara att jag jobbade ju på, jag jobbat på psyk, rättspsyk och allmän psyk tidigare i mitt liv. Ja. Och det var ju lite samma typ av ångest. Där kan man inte heller, alltså där när som helst kan någon också hänga sig i liksom gympasnörerna eller såren eller någonting. Jo, men det är inte det, barn. Det är inte, nej, barn. Det är det ju inte. Det blir inte olyckor på sånt där. Men det var alltid ständiga ångesten ändå att när som helst kommer någonting fruktansvärt hända. Mm. Jo, och det är en jobbig belastning. Jag menar, jag jobbar också med så här, med, det är ju massa fallrisk och demens och sådär. Mm. Och där man är underbemannad och där jag måste ta beslutet så här att okej, den här människan kan skada sig allvarligt. Jag får inte, men det ligger inte på mig. Men det gör ju ändå. Alltså, skuldkänslor. Alltså, det är ju jobbigt att känna det, som du beskriver. Men barn är ju värst. Och därför att vara dagisfröken, fy fan, starkt. Ja, ja. Starkt. På det sättet i alla fall är det starkt. Det känns lite Lattjo Lajban som jobb på andra sätt. Men, vad, men fortfarande det här med när kvinnan, den franska kvinnan, ramlar med sitt spädbarn i trappan. Ja. Är det någonting mer du vill säga om det som får mig att se bilden framför mig? Eller är det, ja, så det fruktansvärt som du... Nej, men nej, alltså så här, jag tror inte andra tycker att det är lika fruktansvärt. Men som du var inne på med Hostel, det är att all sån här teknik har ju blivit bättre. Precis. Så även om man... Alltså på 70-talet, om kvinnan hade ramlat i trappen med det här barnet, så hade vi i bilden sett att nu är det ändå en docka. Du vet, en docka. Nu är det en manlig stuntman som ramlar ner för trappan här. Ja, istället för spädbarnet. Ja, exakt. Och ropar liksom. Men nu har man ju liksom, det är ju även i filmer ofta, alltså så här, fina filmer, där, komedier där folk får ett barn och man ser det rörliga lilla barnet, så är det ofta inte ens ett riktigt barn. Alltså det har blivit så verkliga, rörliga dockor liksom. Jo, men och samtidigt som vi också har gått, när de väl har riktiga barn, så förr var, satt man där under sig, oj, det där barnet är lite för stort för att pressa ut från en vagina precis, och varför är det så rent, och varför har det massa hår på huvudet. Mm. Till att nu så är det mer så här kladdiga små, du vet, indränkta spädbarn verkligen. Och det är verkligen en sån här grej där man kan känna direkt att kunde inte filmbarnen som föds få fortsätta vara rena och lena, för att på samma sätt som forskare och vetenskapsmän i filmer ser ut som Rachel Weisz. Ja, verkligen. För läkaren som tog hand i mig idag när jag var på Sahlgrenska snappen med hälsoundersökning såg inte ut som Rachel Weisz. Jag har en kompis som har mött många Rachel Weisz-doktorer. Han tycker det har varit så jobbigt. För han blandas, bland annat har han vid två tillfällen i sitt liv haft halsböld. Ja. Vilket så här, typ, det känns som att det hade väl bara folk på tider då det fanns pest liksom. Men då råkar han alltid ut för de här, du vet, att det är en sån här erotisk läkare, en kvinna, vacker, som sätter sig med breda ben tätt in till honom och börjar gräva i hans hals liksom. Och han har sån ångest, för honom är det så här, det här gör så ont och samtidigt känns det erotiskt. Och så nästa gång han måste till en läkare så är det igen en sexig kvinnlig läkare. Och han tycker inte det är ett dugg roligt. Han tycker bara det här är frustrerande varje gång. Okej, men ska vi hoppar nu till min nummer ett. Absolut, absolut. Och det här är också en film jag tog på bio. Och det är en scen jag blundat i, så jag har inte sett den. Jag ville se om filmen bara för att våga hålla ögon uppspärrade under den här scenen. Men det har inte blivit av. Men det här var... Jag var på Saga i Stockholm när jag bodde där. Så det var väl kanske 2009 då. Och såg Antichrist. Lars von Triers film. Som jag tyckte om väldigt mycket faktiskt. Jag har börjat se den. Men inte varit in the mood. Dels för att den inleds med ett barn som hoppar från ett fönster. Och det har varit så här. Nej, jag är inte där i livet. Jag väntar tills att jag återigen har en flickvän som kan krama mig på natten. Jag väntar med Antichrist. Okej. Okay. Den här filmen har en del våldsamma scener. Det har man ju läst. Bland annat. Ja, men så kommer det någon scen där då där ja, det är jag inte säga vad som händer, utan det är kul att, för er som inte har sett filmen, att se den. Men då är det i alla fall en bild då i filmen. Vi har sett massa otäcka saker, och så kommer det otäckaste. Och jag visste den innan när jag hade hört att det här skulle komma. Så jag blundar. Så det jag berättar nu har inte jag sett. Jag har valt att inte se det. Och det är när den kvinnliga skådespelerskan i filmen, som jag nu tappat namnet på, William Dafoe spelar ju mannen, och kvinnan spelas av Charlotte Gainsbourg heter hon. Hon hur som helst då har blivit en fruktansvärd människa i filmen. Hon är en fruktansvärd människa, ond som fan. Och nu blundar Emil, för nu händer det. Hon klipper av sin klitoris med en sax. Och vi får se det. Rakt jävla på. Det är nog det mest fruktansvärda jag inte har sett, fast det ändå är det mest fruktansvärda jag har sett i en film. Ja. Och nu får vi se om du kan bräcka det, Gustav. Jag kommer inte ha en supertwist här på ettan, för det är en av de mest kända moderna, precis som Antichrist väl är, så kanske det här är den andra mest. För om vi tar bort Hostel så och alla de filmerna, så är det på något sätt de här lite mer konstnärliga dramafilmerna där våldet känns ännu mer. Och då har jag i filmen Irrevestible heter den. Jag är dålig på att uttala det franska. Vet du vilken film jag menar? Med Vincent Cassel och Monica Bellucci. Ja, Irreversible menar du. Okej. Okay. Men vad heter den på franska? På svenska? Ja, då är det väl den har ingen svensk tid. Den har nej, engelska. Men på franska. Ja, då heter den väl något sånt där. Irreversible på engelska. Den engelska titeln. Ja. Ja. Och då är det... För den har ju en känd utdragen våldtäktsscen som många skulle lägga på listan. Ja, den är fruktansvärd. Ja. Ja, den är fruktansvärd. Men vet du vad som gör... Det kanske vi har pratat om. Vet du vad som gör den scenen fruktansvärd? Det är inte att det är en statisk, lång jävla bild där en man våldtar en kvinna i förgrunden i all oändlighet. Utan det fruktansvärda scenen är att det här är i en tunnel under en stor, stor väg. Det är att längst bort ser man en man komma gående. Några minuter in i den här bilden. Ser vad som pågår och bara vänder tillbaka. Ja. Där har du manus eller regi som är fan tipptopp. Det gör den scenen så jävla fruktansvärd. Och det som gör den här filmen, jag kommer snart till scenen, men det som gör den här filmen, för det är en sån här experimentell, artig variant, memento-lik, att man berättar, fast det är inte riktigt som memento, men man helt enkelt, det är en film som hade kunnat berättas från start till slut kronologiskt, men som man istället börjat med slutet. Slutet. Den går i omvänd ordning. Samtidigt som också filmen är ihopsydd så att man inte ser... Man ser väl inte scenbytena heller. Ja, men hur som helst, den går i omvänd ordning i alla fall. Ja. Och tack vare det. För att jag satt under den filmen och kände så här... Okej, ge mig en payoff nu. För att jag har slutat se de här grova filmerna som bara är kända för sin grovhet. Men den här filmen slutar... på ett sätt som motiverar all den ångest som har varit under hela filmen. För jag kände liksom en sån otrolig frid i filmens sista bild. När det visar sig att Monica Bellucci är gravid. Alltså du vet, det blev så här, livet är det vackraste. Kärleken är budskapet. Det funkade på mig på ett sätt. På ett pretentiöst vis som där von Triers våldsexperiment eller sexuella experiment kanske inte riktigt når in i mig. Alltså, vad vill han säga? Så funkar den här Irrevestible, som jag nu försöker säga på franska, väldigt, väldigt bra. Alltså typ en hyllning till livet grej, trots att den är så otroligt vidrig. Ja. Och min scen nummer ett, där jag bara, som var så jävla obehaglig, det är när Vincent Cassel i starten då, vilket egentligen är slutet på filmen, hittar den här mannen som har gjort det här hemska mot Monica Bellucci och slår ihjäl honom med en brandsläckare. I vad som ser ut som en och samma bild så bara köttar han sönder den här människans huvud, som bara krossas. Och jag, det var så äckligt, för att jag var så här, det händer, han gör det. Och han förtjänar den där jävla äckliga jäveln som får, eller, nej men det visste man ju inte då, men man kunde väl känna det, för det är på ett väldigt perverst ställe. Men du vet, jag kunde känna så här, hur har de gjort det, hur har de gjort det? Och just för att det inte var, det ser vi ju ofta nu, fan, det dyker väl säkert upp inom Prometheus, alltså när folk får sina huvuden splashade och det ser ut som att det är samma bild. Men här var det verkligen som, alltså det gjorde så fysiskt jävla ont på ett sätt som det inte riktigt har gjort i vuxen ålder. Alltså, jag blev så sjukt illa berörd. Och jag vet att ingen kommer lyckas att förmedla ett så ljus budskap med en film som vad heter den regissören Emil, som har gjort? Han gjorde väl också Enter the Void sen, va? Jag har ingen aning om vad han heter faktiskt. Fransk varje fall. Nu hade vi behövt Batman Julius. Han hade vetat det. Ja, precis. Men precis som von Trier så är han sådana experimentell. Men jag tycker att han det funkade på mig här. Och jag behöver ingen så här våldsam berättelse som berättar en ljus historia mer i mitt liv. Utan jag kan tänka mig att undvika våldet lite mer. Ja, den scenen med brandsläckaren är ju väldigt känd. Jag ska faktiskt erkänna att... För jag såg filmen, det var inte så många år sedan jag såg den. Och jag vet att jag gick ut lite under våldtäktsscenen, för jag klarade inte av den typ av scenen. Jag blundade sånt i film, som ni kanske har fattat. Men brandsläckarscenen, som ska vara så fruktansvärd och som inleder filmen, minns inte jag överhuvudtaget. Jag minns att de är på den här perversa klubben och det här. Men jag kan inte minnas brandsläckarscenen. Så det är väl en anledning om någon att se om filmen kanske. Ja, det var veckans avsnitt. Ni har ju lyssnat på oss då, antagligen via tittarnasnacka.se, iTunes eller filmsidan filmfenix.se, för det är där vi finns. Har ni lyssnat på oss på iTunes så får ni väldigt gärna rösta. Det var en lyssnare som påminner mig om det, eller tipsade mig om det, för jag har ingen koll på iTunes. Jag tror inte, har du koll på iTunes just då? Det här med att man kan rösta och sådär. Man kan antagligen ge 1-5 i betyg, antar jag. Så ni får gärna ge oss en 5 där om ni tycker att det här avsnittet har varit trevligt. Sedan så finns det även på Facebook. Om de har tyckt att det är trevligt ska de väl ge den en 3. Tycker ni att det här, tycker ni att det här varit riktigt trevligt, så ger oss en 5. Så ger oss en 4. Om ni tycker att det här var det bästa det här var det bästa samtal ni någonsin hört, då ger ni oss en 5. Okay. Fast det är väl tvärtom, för det är inte den inflationen på iTunes. Det vill säga, du har helt rätt. Tycker ni det var trevligt, ge oss en 5. Tycker ni av någon anledning är värd en 5 på iTunes, så rösta gärna en 5 på oss. Ge oss gärna en så här kundrecension om ni vill också. Och som jag sa, så finns det även på Facebook. Ni får gärna gilla oss där. Vi finns nu också på Twitter, och jag tror inte någon av oss riktigt vet varför vi finns på Twitter än. Vi har inte riktigt löst vad vi ska göra med Twitter, men vi finns på Twitter, och där heter vi Tittar de snackar. Och i förra avsnittet så utlyste vi en tävling. Den tävlingen tar slut nu på torsdag. Jag tror det är morgon när ni lyssnar på det här. Så vill ni vara med att tävla i den, så se till att göra det. Och det ni ska göra då är att ni ska mejla kontakt@tittardomsnackar.se, som är vår mejladress. Den står även på hemsidan. Och ni ska tipsa om en film vi borde se och prata om. En klassiker, eller en rätt ny film, eller en bortglömd film. Någon film från filmhistorien som ni tycker vi ska prata om. Och varför, en motivering till varför vi ska prata om den. Och även en idé om ifall jag, Emil eller Gustav ska göra temperaturlistan. Så kan ni, om ni har tur, vinna en film som vi skickar till er. Så därför får ni även gärna skriva mer adress. Det sista jag ska säga innan vi avslutar här är att nästa vecka så kommer vi prata om filmen Papillon. Eller Papillon kanske den heter. Fjäril Papillon, Ellen är tysta. Fjäril på franska. En film med Steve McQueen och Dustin Hoffman. Jag hade inte sett den innan Gustav tipsade om den. Och den råkade ligga där nere och skvalpa på IMDb:s topp 250-lista. Så det är en film som ni kanske borde se om ni vill lyssna på nästa veckas avsnitt, om ni inte har sett den och inte vill bli spoilade. Vi hörs nästa vecka då, Gustav, med lite snack om Steve McQueen och Dustin Hoffman. Yes. Hej då. Hej då.